گورنر لا وادی لا زمین جو دستور دے ابے داغے میں نیل پاتی کی گی نہ اچھی گی دریاب دیل دا اچھی وہ ختم ہے زمین کا پکوانے دن کل نہیں ہوتا رے کرا رہا دریا کا سدا نیل جنی سنبھال کو آغا دے دریاب تو مر دو ماخام نو سہر لو بیا زیاتی گی اور دا کالا پور بیا وہ پورا کمی گی نہ کدا ان کو دریا بوچی گی سیم اوچی گی زمین کو گزارا بھی آنے کی وہ سا وخرا گل لے عمرو بن العاص تو لا یکون ابدا دے تو ان قتل چدا اس اس مسلمان شیری اور دو دو دو عادت اور تجربہ دا نوری کی خپلا طریقہ مخل بدو سمشی اپو ہو گئی نوری کی رینا لا یکون ابدا چرت دانی شکے دلے کی جنہیں آجز سر یہ ظلم شی ازیاتی دی من اکڑا نتیجہ داوا کسی پر کوچے دو شو روکڑا دمرا وچ شو کور شو ہمو بر جلا چه خلکو نمیستر ندتلو ارادہ اکڑلا شور انتیا کی دی چرت دو رو پتہ لاشبانی عمرو بن العاص ام حیران شو جدا سو شو خلیفت رقاولی کلا جدا سو حالات دی او ما دا خبر ویلی وا خلیفو تو جواب کیوری کل یہ تا دیر خکڑی دی ام دقا دا اللہ قانون دی لون بے روزی نو پی قانون لاغو کی گی او بو چی گی نخط کیوری کل ویدا دریاب تا غردو بلو چی تیبانی بسم اللہ نا پسی لکلی ان کنت تجری من قبلک فلا حاجت لنا الیکا وَإِن كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَن يُجْرِيَكَ كَسْتَا خُبُلْ جُورِ اخْبُلْ اخْجَارِ اپا خُبُلْ جُور چلے جئے نگوارے مسلمان غیر تزان نمو حتاج ہے زمان تاتا جت نشتے زمان رب سے مغلا برا کئی حکتو اللہ چلو رے اذا اللہ پاکم چلے دلے نزخ پل رب تا سوال کم چی تا روان کی دا چیتای مازیگر دریاب تا سین تاو گردو را چی سهر که دا نشپالس گزا یعنی شپگ شویش پوٹا او بخطری خپل مقدار ترسیدلی او دا دین ترنن پوری گنی کمیشی اسی دا باران او دا سوکلی دا وقت کمی بیاتی خوزل خبر دا اصل سین کی بیا کمی نظر آگلی دا یا بد رسم و بد رواجو لا یکون آبادن دا اللہ قانون با پلاگو کائی ردی بینا ابن بطوتا روحلہ کی رکی ہندوستان کی او جزیرے تلارم جماعت جوڑ دے او غالب ادھا چیز دویمی صدی تاریخ بھی رکل لے شیخ احمد جوڑ کر رہے ہوئی اصده دویما ویزه حیران شم چه دویمی صده کرن تا دو اولی صده پا آخر کرن تا سنگ اسلام را غی خلکو نمی تا پوسو کو اغوی دا قاضی کا کانا تا پوسو کو منگ تا پتنیشتی قاضی سی رلالم یا تا پوس نتو کو ملالا ناغرا تا خبر اکلا یو عربی او دلتا تجارت دیکاو اصل مقصدی دا تبلیغو دعوت دے دین و تجارت دے ان کو کوسو گرہ نوا گرن نسورو چلے کمی بودھائی کور کی زیر زال لاغستے ہو قرارگاہی نیولے ہو یہ عرد یا ہو کر جڑا دا خزی را تو نشی دیا پریشانی دا ندو تا پوسو کو تو ٹکی خوی زکری دا ہو دا جبے ندا سے چل لے بوڑھے تیرے بوڑھے تیرے لو غم دے پمانا لو پریشانی دے ویسا زمان لو دا زامن نیشتے اور دا غلور میں اسراو خبری اترے کور کی اردو زمان دا لور نن دا دیگن دا بوتلو تباہے و حلاکت لنمبر دے اسے چل لے وقت کو پردی وقت کی منگا یوجن ردی جزیری سنبھال کی حکومت پر نمبر نمبر بان پیرا راجی زما پیرا تھا سنبھال کی آگ دریا بغاڑ گئی یوسی التے پری دی سہر بیا خر اکلاشی او دو کی پراتی دا او دو کی رو دو دفنی کی نو زما دلور نمبر دے زما دا او دو دو نور تو گنیشتی نو دو توی اوکا روکا زما او دو جینے پر اخنیشتی پا مخ کی تو دو خکل دور پا زیبانی ماوار پا دوتا والا کا آغا جانی چو دو رو دو اکالی اگا ما توا چو اغیت مکر شکر اوکو تمی المی آغا دی پل حضور کی خوشا روا چی دی جیلا شکن دی کسی تندر لگون انا غیر دا خدمت کوم کن استاد پارا اغو بس کتی جی پر تو آغا دیت پرانتا شکر دی جینه او دو جانی ممیر تو باکر فوج را گئی دا قوم خلق دی زنگو کی واغست دریاب غالی دی بوتو کجی کو خلق تی واپس را دا غنم احمدو حافظو با قرآن او دسی نوی که راگ تین است او دزان نی تاپیر دایراو بردولا سور فاتحه او دمی اکر تین است دا لمنگی شورو که تلاوت کی چشپا پا خشون دا دریاب دا طرف نا سزنده سر راو واتل لوی لوی حبتناک شکنونا او داسی لکه دستر گونه که بسیل گانجی شغلی جی را خلاش شو را غلا چه در سنگی لرال دایره لرال نواسی اون رسی و دایره او دره در دباونه که دبارنا شور که زوگ که یری سهر نیردیشو واس پیر چاون رسی را طول واپس شو سار چه خلق لار اس با اوڈو کی طولی چی گوری پا غزیبانی تشیح ناستی خلق ہوئے لیدی چی راکو بلا بلا دا یو سکر چی بلا جور اسوارا توس اس را نپر وزیم خوری دو تاوازو کی ورازائی یہ رے گئے مو خلق رانی زیشو چی گوری اگا آغا شیخ احمد دے چی تجارت بے کاؤ ویداد سا قصہ دا ویداد قصہ دا چی اگه بوده نو نمبرو از داغو پا گاون که اسم داغو کندری ما نمازی زبا دا خدمتو کم کنه ستالو دی بچ پتای که یه بچ سنگا شوی اللہ بچ کم رای واس پاچیالا بادشاوی سچلو شو وی من یو دین خبول کرده چه اگه تا اسلام بوی اداغی دا بنیادونه دی دا دین چی سو قبول کی بے دا اللہ نا دا بلچانو یارا بیانے کئی اچھا اللہ حفاظت کئی نسو کو تتنی شوئے لے تاستو چوئے نو تاستو کیا گا دین نیشتے نو شیطانان دبانی مسلط تی را شیطانان دی اپا دے طریقم کف کافر ساتی افراد دنم ختمی بادشاہ بانی خبر اولا گئے دنا زب علیہ السلام دے خبری تصدیق کو کتاب بلا پیرا کی بیا منگا بود و تب بچ راشا یہ ٹھیک تھا بلا غا مقرار اللہ یا پا دویما میاش یا پا دنیما باندی وہ سے پڑا گا دے بوتو یہ رازائی اغشپا دے تیرا کا پدیش پا بانی بیا دیر دبا انہو کولو چیزنو خود بانی رو برا نرے سبا چی خود نگا چیزن روان شو اللو خورت خیجی لکه ور چی پلگی دلی یا شیخ احمد احرقتنا احمد تامون روسی دلو احمد خلصت من الجزیره تا زمان دا علاقه خلاص اکلا لالو اللو خورت و اللہ پی عذاب راو سهر لاغ بادشاہ مسلمان شو جزیری والا طول مسلمانان شو دا دنو محمد و نواب بادشاہ دا اللہ احمد نمکی خو دا جماعتی آغا وقتی جو که دا داغ صدق دیوی شیطانان دا سی کئی دا کارو نا کئی نمیسر کی دا کار کاؤ وی جنیبا پکیتنی گردو اسلامی قانون کی حریت تے آزادی دا اور دے جینے اور اللہ قدر اللہ سخا پر دین بانی با فرق راضی نور فرق نشتے دے دا بنو غرگوئی قانون ہم دا دے چھے ملکم فتح تو دا اللہ دین بے پکیتا پاکستانیانو تخونا وام چھے ملکم فتح کر دا کافر نم خلاص کر نو پا دا غرازی پی دا اللہ قانون نافذ کر پا دا غرازی بانی رینا دالا نابالیغ دی خلق دا غوخ گورنر لالا لمولیان لالا اسلامی قانونیہ مولیانو دمرا دماؤ کئی پاکستان لا نابالیغ دی چی بالیغ شنو قانون پی جارو کو کنا پا دا غم مطالبہ کی زنی مولیان نیولی و جلتی غرزولیو آغا شان تا پاکستان نابالیغ دی نابالیغ نا اس خود چلیختے نیتے لکے لکے اس کی چلیختے کی دیلا بچے دی دوم روکے شو بچے شو چلیختے پر نیتا کی دی زوانی گی نا عمر کی تیری گی نو زوانی گی پا پاکستان کی عمر تیری گی نو دے بچے کی گی روکے کی گی نو دسی وقت با عمر آسی جدا پاکستان با بیا دا مور پخیتا دن نشی یعنی بیا با دا کافر پلاس کشی ابیا با حضور کفر پیرا شی اللہ عزیز رو جن کرا نوالی و حالات چی دسی جور کری دی چی بیا حالت طبیعی از مور خیتی دا بیا دن نکی دا کافر خیتی دا دا قرآن قانون تو پاک کرا جبا دا اللہ قانونی زمی دا زمی قانون مسلمان دا مسلمان قانون و غصشی دا قانون آ کتاب دا اللہ یقیناً درو میلے لتا تعالی کرے قانون پل پارا دا قانون کولو بالحق کے کرا دے بالحق کے للحق دا پارا دا قانون کولو دا مل چدا با دا مل قانونی بل بنائی اور دا پارا دے چتا سیسلاو کے پمین دا خلقو کی پا قانون چو خطا تا اللہ قانون اللہ خود دے دا اللہ پا قانون و فیصلہ کئے نظاہری دیری کنا لتا حکم بین الناس بما رأیتا خلق من کی فیصلہ کا پاغا چتا تے مناسب تے مناسب گانی ندائی پیغمبر تند پر خدا خبر بما رأیتا چتا یو منی تے یو گانی بما اراک اللہ رویت دے علم دے بما اعلمک اللہ پاغا تو چلا پتا پوئی او پاغی بانی فیصلہ کی تو یو حکم ادائی کر کر دیم نہر آلا مشت لتا کم بین الناس بما اراک اللہ الا اللہ دویم لا تکل للخائنین خصیما لا الہ الا اللہ لا الہ دے کلمی مطلب دے و تعبیر دے و پدود الفاظ باندے کو قانون بھائی ایک یود اللہ بما اراک اللہ الا اللہ لا تکل خائنین خصیمن دبل چا قانون بنے لا الہ دی نقصانیان و طرف دار کے گمو خائن نقصانیان دی دین نقصان کون کی دا غو طرف داری انہ کے بخن غارد اللہ نے قین اللہ دے بخن کے اڑیر میرا بانا دا اللہ نے رسو بخن غارد گنی گناہ کرے دے نصریہ بخن در رفع درجات تو پارا دا بخونه ده استقامت علی الحق ده پاره ده چی گناه کیگی نو پا حق بان استقامت کم دوره کیگی اللہ نو ما محفوظ ساده چی استقامت پا دین ما مضبوطی حق بانی مضبوطی لا تکل للخائنین خصیمان طرف دار بخونه وارد اللہ نا که اراده دیکلی چر تا یا جز وکی را غلی یقینا اللہ ده دیر بخون که و دیر میروان ولا تجادل عن الذين يواقعوا اغلبهم بدايتون فهم اسان سر حكم عام دي هو هدي يهود دو قديم نا دو منافقان دو اسلام دو دشمني منصوب سازی دا کار دا غری دو یهود پر سازش بانی منافقان کوشش دلی کو چې جهاد مجاهدین سوس یو چم کیو سیدو یهودی زید بن سمین یا یاسمین نمو دغا چم کی منافقانم دی اور دا چم کیو مسلمانم دی غالبا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یا بل اغم دی دا مسلمان جہادی سامان ہمیشہ تیار ہوتا ہے لے بکرتو خوزو حضرہ کم زغرہ او دا سفر دا پار ستوان دا وربشو اولکری اولو او دا سفر دا پار کدوری چواری سودانی غشی گندر تورا دا پراتی دی پا مشروبہ کی گن چت بانی سپر جوڑ کرے دا پاگی کی پراتی دی اور چی چرت با دا جہاد وینا کی دا نمو دا مسلمان بولارو زبا زم سامان تیار دی منافقوی ردی غم نو اس مخلاصی گو کمنگا زو نوزرم نوائی پیرام نشی اکنو جی زما پسند که کور دی و زما پسند که ناس تولار دا دی جو جگ دی ویزا جو زم نو زتلی نشما او دی جو یوم خی جگ دی نو دی لکتی دماغ را نو خبا شوا تبلیغ واردا کرتی کنا سنگ که سر پاس یوزی گی نو گیر چا پیر کنور ناس نغتی ہی تو گایا کنا او دی کوا وی دا گو رستا گاندی دی لیکی نو دتا بیدان بس کاری دی چه رو ماغا پاسی و زیدی غره ناسم یره بی دیر دی کار ننو کلی دمو کول واری تروزی پا تولا بولی واسلای برا پتا دا دیو خود دشپی واسلہ را خلی نو تیلی تا چلاس که تاجی و کنا غیر آواغ است باریوی چه دی که جنور غش نوشی سوم پرا دی میند که اگه که زغرا و او سرا ستوان و اغول پراتی دا دا کیلی مندی کنا دا دا غشان تا غل پکی دا اولو بینی پکی دا سوری کی نره سوری پکی یه کی گینا نجی دارا غصی را کشو پی کاری نره چه کور تر آقا اس پا سمیشو کنا او سو تا گوری چه کتلی کتا اولو توشیدی بار تر آقا چه کتلی اولو کافی را شوا دا خود تیار دلگا دا جیزی رازی رازی زمان پا کور روی تا پت کردی نلال آقا چه دوانور روانور کار کومو کو او ذری گواندیانو که خپلو نصبیانو توازو که باعتا شا امیر سیب مشوره دا امیر سیب مشوره دو سه مشوره دا ویدا سه قصه او شو اگو یه غرب شنطا کاتنه چی دا سوره دا روغا بی احتیاط میدر آقستی دا اگو شوی دا غوستی او کو اوز دا یهودی کرا که دا یه ویسا دسی دس یور یهودی تا دا تا امانت تا که دا امانت پا خلق و کافر و سخی خوزما کلی که روپایی که با خلق و خوی نوسخ بای خوی به اندی ادواری دی ناغا یهودی کرا که خوا نو دا دارو دا نخه و صدیب ارادتن دا کار که این اغیر قولان نخه دسی لارنا ویچی که سار توکرالا نمون با طول قرآن نکو رپورٹ شو انگو چی دنه دا کری ابیا بدایو چی خیبه دا دسی عرامی سنگی دا کار کرلی کنا چی اولی دا دکور لگا اولی نمی بیاد دیگه نمی اولی آقا کرا معلومی که دا کار دی یهودی کرلی و اولی دکور لگا اولی چی بیرگه دا تورسی اگو چی رسول السلام تا خبر اولی چی زمان اغلاش شده معلومی که دا بیرگه دا دکور تطل لده کرده نا غیون طول رو ازا قرن توبه توبه سبحان الله و بحمدی خدا داسی مخلص مسلمان دی داسی بولا سیده خدا دی پا دی که حقوق قطارو نپیگی لپا من که دی بل که کویره و نست خبر آن ادا که خالیز غایی رو پیه چل نپیگی سیده سو گرنو دا مسلمانی رو یا ور دیوست پا چم که گاون که یهودیشتی که پیر خیانت باز دا غنم نخلی لار لار ای دیدنی را اولا کنه بیردی سی اولا دیسی در بیرگره کرده رسول علیه السلام در تو مخبر پیده چه دی مسلمان دی منگوزار دی کلمه وی جماعت کی زینما دو مسئله دیسی غلا کورا یهودی اسیم خیانت باز دی بداتیری دی نقصانی دی نو دی بودو کرده دا کار غلایم کرده دا بل پا کم را گیره فیصله نده کرده و خبر حضر که دا راغله لکه دا بده سیگی او دغه کسانو تایوی چاچی نبی علیه السلام تا رپورت کرو استاسو ننور تو نشو مسلمان هم تو امتی که مسلمان کلمه گو من گزار تا جود گزار پا اغا تو امت لگوان او بل طرف تا خلق داشت خبرو مکن فیصله شوی نره دماغ شو پکی چی واپس شو منافقان جرگه رو که علکه ویداشه پا دیگی گینا رب دی غر کرده دی زین اوزا رکشه زد کته پیسہ لرال نو تو به نه نیو چرال کران نو لو دی بیاو مونتا ته رازا هغه دې نه روکو الال مکیتا علیمان مکیتا لا مکا کی اراده او دیو کور چې پکې سره تو نشه دی غلا کولو نو لال نو دیوال نه غاټي وختي کور والا زنانه پوښو خوجو اصلي هتا کوم عملی پا قرآنو توره رواست و دره ده ویار تو که دیخو با دیده برن نوزی دیچی توره او که دن نسو تک شو توره را پی خسر و لاغو ده پاسنه پی دیوالون پروات اغازان لاغو چه قوم مرداره که بعد دلی که دی چه خدا چه خبر شد چه ده غلا کری ده را تختی دره ده وی در شخه چنه ده ما ده قرآن ده ما ده تنگی نه غلا گری که دل تراغلی سقیف تران طایف روت حکمون را لگ غل دغو دا تکیو تمان گزار وید تکیو تا کلمه گو وید دا غل دی اتای طرفداری اکرا زرکی دی خبر را لگ طرفداری دیو که اجتاسو من گزار ماین دعوه کرلا دا دی خریدی کری استغفر الله یهودی بدتینتا بددیانتا دشمن دا اسلام و دا مسلمانانو خود دا غلا دا جرم پکی نو قرآن دا غبر آتو کو یا غب پاکی ویرش دید نکر دا غلا اغا منافق گیری والاو تسبیحات والاو تحجد والاو موز والاو کلمی والاو جماعت والاو او تی اغا کی جرمو دا غب جرمی ترگم حق دا دی قرآن دا سی حقو نکی دیکی بیاد مسلمان دا کافر امتیاز و پردالنده کرد خبر ترگنده کرده نو رسول علیه السلام توی دیوی دینو طرفداری مکاو که زرکی دراغلی توبه باسا استغفارو که او الا تکل الخائنین خصیما و استغفر الله خصیم طرفدار مشاد مجرمانو پرکه انکه مشاد مجرمانو طرفدار وکیل کدی کری بخنه وارد خبریت تره انکی در طرف ندا آچا چی نقصان کره رخ پرو نفسونو لا تجادل وکالت مکوا وکالت یو عقد دی هر عقد لا شریعت سا حدود خودل دی او سا شرائطی خودل دی که پاغ حدود و شرائط و دن نی وکالت نو جائز دی بلکه کلب پکی سوابو می داغ حدود نباری اغا وکالت ظلم دی ناروا دا گنا دی او کی دیشی چو کفر تا بی بنده ورسی لا تو جادل الوکالا اعلام کی مستقل باب میں دو وکالت دی کرے دی دویش دری شیعتون دو قرآن نا دوالا مخید کولو و دو نکولو او بیاد فقها و قوال نمیو ذکر دی لکنی بی دی دی بنیاد دی لا تو جادل وکالتو نکی خبری تری دو بی دینو طرف نا دو نقصانیان و مجرمان طرف نا یقینن اللہ مینن کی دا چا سرا چیزی دی خیانت کے ان کے دیر مجرم لگ خیانت لگ نقصان دا ہر بندہ نکی توبہ کی وہ کچھ خوانا و نصیم دے روز دا اللہ بد دے بدی فی او تدا غیر طرف طرف دا طرف طرف داری کر شرمیگی دو دخل کنا نغلا پٹی نشرمیگی دا اللہ نا استغفاء لازمی مانا میں کرلا زان پنا کئی پا جرم کولو که دخل کنا ازان نیشی پنا کولو پا جرم کولو که در اللہ نا نشرمیگی در مخلوقنا نشرمیگی در خالقنا حال لائے چه اللہ در دو سر ری کل چی جرگی کی داری چی نی خوش اللہ در ویلونا تول قوم با یو در سو دیو چم او خون در توقر در دست کوا دی اللہ در طولو چی کئی دی گیر کون که ہاں تم اولا دغتا سے چتا سو خبر تیری اکڑے دو دو طرف نہ پری معمولی جان داغا دار سبیان تو نو سوگ با خبر کیو کالا دو دو طرف نہ پر دی قیامت یا سوگ بش دو دو طرف نہ وکالت کہ ان کے خلاص ان کے نشی کولے سوگ کی بد کئی سو ان او یغلم نفسو یا یتیم کی نہ سرا سو ان بد کی اخلاقی جرم ظلم کی بزان بیا بخنو غوری دا اللہ نا نمون با اللہ بخون کی غیر جات میں ربانا حتو کیو کی گناہ یقینن دو کو تاوان پا فرزان دے اللہ در خبور حکمتن والا حتو کی او کی جرم خطیانتن گناہ او اسمن یاسو گناہ خطیانتن غلطی غلطی بانی او اسمن یا گناہ پا قصد ارادہ بانی یا خطیانتن علی نفسی ہی اسمن علی الغیر او غیدہ ذکر کر سم یرمی بیہی ویان بیاو تا پی دقا جرم پا پاکرمانی باندی لکا دو پا یہودی تا پا یقیناً بارک بہتان گناہ لوئی ترگن گناہ مکو غلا ظلم زیادتے اور بیائی پی بنیکان بدنام اکرل یعنی بی جرم بدنام اکرل اور کنو فضل اللہ دوالی پیغمبری و رحمتو و میربانی مؤور کر دو قرآن علم دو قرآن یا حکم عام ہر حاکم توی نو فضل اللہ دوالی دنیا اور رحمتی دین یقین کلک ارادہ کریا یا گلی دونہ دا خطا کولوستا گورو طولہ رمسی قسم نو قرآن نے کول چی دیبا زمان پرائی بانی فیصلہ ہوگی نو درنگ لے خطا کولی خطا کولوی ازون خطا کی لیکن خپل نفسونا زان غر کل اپا دینی پوچی دا نقصان زمان دے پیغمبر نسو خطا کولی نقصان نشی رسول تا استا تا تا دو ہی سم اور اولی کا اللہ نخلاص خبرہ حکم با پا قانون دا اللہ بانی اگر کمر دینن فتح کرے لے بلا خبر با بکیتنی دا غیو خبر بی وانزل اللہ علیکر کتاب تلقین دا تثبت و امتنان دا نعمت دا کتاب در کتال اللہ را اولی کتا تلکر فرمان خبر در کتال پو دا غیوم او پو دا کتا پا غصبانی لم تکن تعلم چتو پی نپی دی دے فضل اللہ پتا مانے رہو بھائی تارا اللہ علم درکو کتاب درکو اور پورا کر پیغمبر السلام تا سو پتا ہو دا دی یدی احکام پتا قرآن ذکر کی وواجدک ضالاً فہدا سورة زہا کی سورة شورا پا آخر کی ہوئی ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد من نشاء نتاتد الله قانون معلوم ما الكتاب نتاتد ايمان تفصيلات معلوم ايمان سنگ بكار ده الله مهربانيو کو رانا ادھر کرا وعلمك ما لم تكن تعلم ما عام ده الله هر طور کو اللہ سکھ اگر علم محیط قدرت کاملہ دا پیغمبر لورکڑی دا شانتا اولیاء و بزرگان لورکڑی خدا کی ورکڑی نو دا عطوائی دی ادا اللہ رب العالمین اگا ذاتی دی او بندل پوا کو دا اللہ دی عطوائی او قدرت کامل شن کی گی با نانو نبکی گی او علم محیط دا ما کانا و ما یکون شیوم داوی ان الائمت یعلمون ما کانا و ما یکون امام پا ما کانا و ما یکون وانی پوی دا غوچو تکم تا امام وی او دا بنیادی قائد اصول کافی والے ذکر کردی نور کتابونم ذکر کردی ان الائمت یعلمون ما کانا و ما یکون عالم الغیب اللہ اطوائی ورکڑ ہوئی گو پر ندے دے منن ولی دا ذاتینی پورکو دا اللہ دی نو ذاتی خوچانی دیوی دی و قرآن چی رد کئی نو دا اطوائی رد کئی اطوائی قدرت کاملا ورکولو و علم غیب محیط دا نشت دیوی و دا عقیدہ دا کفر دا نو دیدے نے دا جو اقلا فقول لفلاسفہ و بانی معلم اللہ متعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم مفیض فیض کامل متعلم مستفیض پہ استفاضہ تام سرا یعنی قابلیت پہ کی مکمل دے در طول مخلوق قابلیت یو دے کی نداغہ قابلیت نجات استعداد اور کول والا اللہ دے اس سو چکائی او بو پا کتا زیت زی بی اختیار زی بیا نو چه او بو تا مخا کودا دا سمرا مخا کودا دا نو آغم رکا او بزیاتی بایی که تا لگ سور پرخه ده ورخ نوار ده لگ پرخه ده او بای غصه او زیادی گی پا کتوانی ستا با دیری نی پا کار اغرازی درشان تا دا اللہ رب العالمین علوم و قدرتونا چه کلا مستفید پا استفاده تام سر ده نو تو لغت متوجه کیگی و غلب زی دا دا فلسفه و اصل ده و عقلیاتونا جور کرده ده خو بلخوا دا دین پرنگ که کسان را لمعتزلا ناغو دا دین عقیده جور کرده رعایت الاصلح اللہ باندی رعایت الاصلح ضروری دی ہوئی چه توم رچا کی صلاحیت و قابلیت تی تیا عمرو لطور کی او بیا دا غد پارا چه کمه که خیری نو چه آغو کی که غدیجی اللہ تمعلوم دا چه دے با کافری نو دا دا پارا پا اللہ ضروری دی چولو که مر کی غدیجی او دے با خیلی دیندار بای پا اللہ ضروری دی وی چه دے غد کی جنتونو تلاشی ولی رعایت دا اصلاح و دا خیر پا اللہ وانی دا بندیان دا پارا قل اصلاح اللہم خیر بنده تا وی اصلاح پتا ضروری دا نو اللہ وانیم اصلاح دا دا دی تعبیر کی رعایت الاصلاح او دی تا عدل وی دا واقد اصحاب العدل آل سنت والجماعت تا اصحاب الجور وی ظلم وی دو دا ظلم قول کئی چه اللہ بانی تشوی نیش داری و واجب ندی رعایت الاصلاح دا فلسفه و دی عقیدی نرسی دا نو پیغمبر کی استعداد کامل اللہ معلم او دا تعلیم چه سم مواد دی دا طول کامل نا طول کامل مواد دیتا متوجیف اگر تورسی دا دنده چه سم را غط دا آغم را پکی او بزیدی نو چه دنده والا دا نو بوبتی بار تیزی ولی استعداد نیشتی قوت دا برداشت نیشتی دقل تا قوت دا برداشت دیر دی معلومات دا اللہ تو لغت متوجه نو علم غیب کلی قدرت کاملا دا علور کلی او دای نحوی خیدی را لغوی را راولا مخی مسئله و فلسفیه دویم دا غیب بچه و دینی رنگ بانی دا معتزله و رعایت الاصلاح نو درم دا بوت لعربیت لا ما عام دی او چی ما عام دی نو ما انا تسو اللہ مکا اخوتا تا اللہ ما طولا تا دو غیوب و دو علوم نلم تکن تعلم چی تا تنو معلوم چی سو پیغمبر تنو ما اطول اللہ ورکل نو پیغمبر تا چنو معلوم ناغتول علوم دا اللہ رب العالمینو کنا ناغتول ورکل او دا دل رولا چی ما عام دی عربیت پا لحاظ باندی ما و من لیستا نصا فی العموم نور الانوار کیوں بوئی که نور تا نمانی نور الانوار پا مانی کنا قرآن رو نمانی خیر دی او جو نور الانوار رو ناغب سی لیستا نصا فی العموم نحوی قیدم دا دا پا عموم کی نس نی ها دا عموم دا پار رازی و نس نیو چار دی که وطن دا مانا خلی نیو خوی دا غلطی اکرلا دویم غلطی دادا چه ما او من قرآن ذکر کردی دی او اغا عام ندی اکا عامای رو نقصان تی نجوری دی دیر زمین داشتی دی درم خبر دادا چه علماء دی تفسیر بالمنقول تفسیر چکن او اغا عام ندی اغسطه ما من عام ندی یو خبره دویم عالمانو تفسیر پا عموم ندی کردی نو تیز سنگر زن نخلی عالمان خدا وی علمکا ما من الاحکام والغیب ما لم تکن تعلم احکام دتا اللہ خودل اغا احکام دا غیب نراغلو چی تفینی اکوا کلی علم خورن امرد صرف دا امرد دی دا معنی کئی ابن کثیر مدارک وی علمک من امور دینی والشرائع مدارک غرائب القرآن والا وی ده دی معنی هم دقا دلک چی ویلی دی لم تکن تعلم ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تا تی ایمانیات نو معلوم اللہ تا توخد لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اللہ میرا بانی تا بنی اوڑی رو رویا نو علم دا نبوت در کرے دے علم دا احکام در کرے دے نور علم ندے محیط علم چاہے در کرے دے اور دا خو دیر دے قرآن کی ذکر کی خویو آیت خیم سورة العراف کی آیت یو نوی سورة العراف سورة الانعام آغا ذکر کری دی وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وی نئی منو او دا دا زان نوی جواب قرآن ذکر کرے دی وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ دارا تغویا من انزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدون كثيرا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يونوي ومسفارا سورة الانعام آيات نمبر 91 وی اللہ سنی دی رالی گری جواب کی علمتم ما لم تعلمو اخود شتاستا چتا سپینے پہنستا سپلاران اللہ خود دی دی علمتم سغد مجھول دا معلم اللہ دے ذکر من انزل الكتاب کی اللہ مراد دے معلم اللہ او علمتم تم مخاطبین انتم ولا آباؤکم و مشرانی نستاس مشران تم آغو دلتا کی ما عام کا او خود ایسو تاستا طول آغا سے تاستا ستاس مشران تم علم نون غیب در کے قدرت طول منی دا تاسل در کرے ستاس نکن را علم غیب کلی و قدرت دلتا کی ما ندا عام کا کنا دا شیخ حسینی رحمه اللہ تعالی شاگردو امی قرآن ذکر آغا ببیا خلق سر مناظرے کولی اغوی اتے بھی مانو کر عام گانگی اتے بیڑا اپنا آپ ڈبایا ہی دل تک ما عام کنو ما خمور تم بھی کنا وی دل تا دی نامور شریکا کا خلق سر عام ہے کا چستا بیڑے ڈی بوشی دل تا ما عام کا کنا دل تک انہی عام کنو آچا خدر راضی اللہ مکمان اتا کی عام آئی اور تا عام ذکر کئی دا ضروری چاہیے کہ جانے فضل دا اللہ پتابان رلوائی لا خیر فی کثیر من نجواہم دے امارت اسلامیہ اصول کی شورا دا شورویت تے اسلام کی جمہوریت نشتے شورویت تے شوراوی نظام بھئی نو شوراویت کی بھی شورا پکار دا نو دا سینے چی تاسو جو پارت کی مشورہ یا پارت کی جرگہ دا دو دو ادری درے کے نائی جرگی اصول لتا خیم نیستے اس خیر و فیدہ پر دیرو کے دو جرگو دخل کو نجواہم پر دیرو جرگو کے دخل کو لیکن پر جرگہ دا آچا کی لا خیر فی کثیر کثیری نہیں ہے کنا پر جرگو کیم سڑے جمہوریت دی بیدی نہیں دی جمہوریت ان اکثریت دا جرگو دا بی دینے دی اقلیت پا دی دینے دا خیر دا خبری نیشتے اس فیدہ پا جمہور جرگو کی پا عام جرگو کی دو لیکن خیر کرے انو پا جرگ دا آچا کی چاہو اینا کی چاہتا دا خیرات خوک و لرازائی جرگ دا دیکو افغانستان کی دیر ضرورت دا مالیاتو رازائی پیسی را گنڈو آغازیتے رسو مسلمان بچو پیدا شی آغاب آغاز مصرف تورسی رازی دا تعاون کو صدقات دا خیرات جرگہ دا دی خبری کو چه دل تعالیمان تعالیبان رازی میاش دی رئی دا غود پار انتظام کو دا خوراس کل انتظام لو کو الا من امر بے صدقات لیکن چه اللہ چه تو امر کے دا خیرات او معروف یا خونکی دی دین دی خبری دایا و خبر نشتی دی دین دازه چی دار اولو پزان که خپل ملکی رواد کود او یاد روز و جوڑی پا مند خلکو که او اصلاح بین الناس داروان دی دا کلی دا بل کلی سرا یا دا سره دا بل سرا از دو پا مند که دا اصلاح کوشش کورا دا اللہ دا پارا دا کارو کود دا جرگ خدا مانا سدا جرگو کئی د معروف اجرگو کئی د پر خود د منکر دول مثال وی کنا جرگو کئی د کول د معروف اجرگو کئی د پر خود د منکر اگر کپ مالیات کی او کاغه پ اعراض کی او کاغه پ دغه کی وینا کی دم کی او کاغه د نسب غجول او کئی جو کی کئی جرگا د دین پا طلب در رضا دا اللہ بانے یو دا دینی ادویم نیت در رضای نو چدا کئی نو زردہ چور بکنگ در آجر وائی او چوک چی خلاف روان شد پیغمبر پیغمبر با شورا کولا امرهم شورا بینا و مشورہ بے کولا او بید مشورے نبی اتکار کئی خود سر او خود رائی او خپل سر نو دا دا عزل ضرور دی عزل ما طولی پکار دی دا خود سر علی غلطی باتی نکی نو دیو جنی دی کر کر چوک چی کئی شورا پکار دی نکی او چوک چی خلاف کئی دلی گری دا اللہ نا پس دا غینا چی سرگن شوی تو سنت چی دی که شورا دا چی نس نی روان شو بیدلائی دی ایماندارو نا پا برو لاو بانی سب غیر سبیل المومنین دی ایماندارو طریقش دی و دین کیمشتے دنیای معاملاتو کیمشتے ارے راگین اشیو پا بلا روان شی نولیہی ما تولا و نسلیہی جاننم گردوں میں کم ترتی دے اور جردوں میں کم پا جاننم اب بدید کر دے دو عصمت دا اجماع عصمت دا نبی علیہ السلام دوڑا پا کہتر آدھا الہدا دا پیغمبر سنت نکچری پیغمبر معصوم نشی نو سنت اتباع ولی فرض کرے گا بکی ہو گیا وہ بکی تا غلطی کنا دا مطلب نہیں چکی گی دن اجتحادی غلطی تے شیر دا خو قرآن یو خی کنا اللہ یو خی ویدی سنو بکار نو خبر پاک شونا دا شنداغ اجتحادیات او دو پا اسمت دا اجماع بانی اجماع دا امت اللہ پا بیدینی چرت دا امت نجمع کئی آخری دین دی آخری امت تے آخری کتاب دے آخری پیغمبر دے نو امت من حیث الامت چرا غنشی پہ خبر باندے آغا غلط باندی چرا غنشی دے اپا آر خبر کی خبر اجماع دا پا دینیاتو کی دو علماء دو دینیاتو اجماع دینیینو اجماع دا دو دنیا پا معاملہ کی تجربیاتو کی انداغو اجماع دا غدری لیا حجت تے غیطا بکتلیشی امام شاشعیوی سلواری قرآن میں لس سلواری دا دیر پارا چی دا اجماع دلیل پیدا کم دا قرآن نا حجتیت دا اجماع دلیل دا قرآن نا پیدا کم اے بید دی آیت نما بل بیانون پا دی آیت بانی ارہ پیرو در دلیم ویت تبع غیر سبیل المؤمنین ایمان والاو دی ایمان پوجہ چکم اللہ رو غرا کردی دا دا دین سوی پا بل روانی کی نولیہی ما تولا رجو بکو بدو داخ بس دید کر دی تو ان اللہ لا یغفر صلی اللہ علیہ وعبداللہ ظلمون کے پا حق دا اللہ کی ظلمون کے پا حق دا بندیانو کی پا حق دا مخلوق کی چداغی مقابل دا اللہ دا قانون مقابل بل قانون جوڑ کی دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی بل قانون معمولو کر دے دا پلتو ہوائی مکہ ودا شرک دے یقیناً اللہ نبخی سجورون سر رچا معظم التولی الشرق واولی دا قانون مندل دا اللہ نو شرکی اوکو ذکر بلی امان کنا او اللہ نبخی دا خبری تا خیال کوئی کنا دا قانون الہی نا اولی دل جرم دے جرم کفر ندے چرت با کفر کی خو جرم دے و زوین دا چی دا قانون الہی نا واولی چی دا غیب پردے بلو درے بل مقرر کی اسم و ذات دادا اسم و عارض دادا مقابلہ دا او تصویر دا پا میند قانون دا اللہ او پا میند قانون دا بشر کی او دا کفر دے اگر دا اللہ سر شدو کلنزکو بس دا شرک راوڑا اللہ نبخی سجور رسول دا چا او بخی دین کام چاہتا چی خوشی بخل سوک چی شرکی دا اللہ سر سوک یقین خطا شب خدا کی در لربان دیر لرے شمان کفر تا ورسی دا شرک چی کاؤ نو صرف صرف فی الحکم نو شرک فی العقیدہ شرک فی العبادہ شرک فی التعظیم مو نداغی ذکر قرآن کی نرا مدد کی دا مخلوق پا حجتون پورو کی سوا دا اللہنا الا اناسن لیکن تس ملو اناسن جنکی اناسن ملو کل ما لا روح لہو فہو انسا عائشہ صدیقہ عبداللہ ابن عباس الا اناسن الا موتا عبداللہ ابن عباس ابن کثیر کل شئن میت لا روح فی اناس و انسا ارغ شید مر جساب کی نئی حسن بن بصری رحمہ اللہ تعالی وی دا غدا قول ابن کثیر نقل کرے دے ابن جریر نقل کرے دے الا اناسن لیکن تشمرا بلی را مدد کی زمخشری الکامل کی درم جل دری سو اتا ہویا مفائی 378 مخباندی ہوئی الا اناسن الا موتا امشور عالم دو لغت او علم دو لغویات و دو تفسیر زمخشری وی الا اناسن الا موتا اخبر کتاب کامل کی ہوئی دا شانتا سیوتی اتقان کیوں ہوئی نزلت القلوب دو لغت کتاب دے لغات القرآن اغیقیم دا الا موتا لیکن مرو اناسن لیکن را بدد کی جنہ کئی ندی موت اور جنہ کیوئی یا چولا نقشی جوڑ کری دے بوتانو او درگاہو نے جوڑ کری نتا سوگور کشکلی دے جنہ کو نے جوڑ کرن شون دی بیلہ سرے کولے سترگی بیلہ تورولے سر بیلہ غوالاو از زرو کی بے پی سرا سپینو شرا شینو